fala tatimul tab al mukazzibin ni nga xam dañu wedd sa risala ci niñu lay wo ndax kufaru quraysh dañ ko woxon ci seen diine bay yalla tere ko ko ne ko mukk bu len ci top mukk ni nga nek na nga ci nek ñom ku la ci fekk ci baxna way bu ci fekk ci kenn nun la ko al faqr razi shire ci at tafsir al kabir ci jukki fanwer katum joom ñet fuko ak ñet wa makki muneha muneko waddu beggon nañu law tudhinu sonno yon tapulen fayudhinu ñu noyal tudi sonno yon tapulen bayi fi lima la teureul waaw bayi fi lima la teureul noy tapulen ba ko rayati do ko ray soko defon ñom tam ñu noy tapula kon do xex ben tabarakallah allahu akbar waddu law tudhinu fayudhinu sonno yon tapulen ba ko sacc du do dag sa dog loxam muneha mune ko kon dudu xex ak ñom so gisé ñu xex ak yow moy sa loi yi ngay att liñ bëgg mo xewi ci kaw suuf ku ray bu kenn rayati ku sacc bu kenn dagg ci loxom ñu ngi def mune wu da ngeen di wut yeneen pexe ku sacc ngeen seet nu ngeen def ku ray ngeen seet nu ngeen def ak mom boko defoon rek de ñu daal lay top ci lool waye cey su boba kon kon li mu wacc won ci doxalu ko motax yeenenti bi alayhi salatu wassalam musu ci def mudahana ben noy noy ci seen digënté waaw ndax yeufër ñoko waxon lool law abdta aliatana la abidna ilahaka fa nazalat al aya ba demé ci at tashil li ulumi tanzil non la ca nekké yalla nako wala tuhbul tab kull halafin bepp ginkat mul tab ad ginkat kathir al hilf bil haqq wal batil ginkat dal muna ko bul ko tab ko xamne num wax ginko bafa ndax ku bari giñ bari wut limuy wax deug ku bari limuy wax deug du bari limuy giñ wa ku bari limuy wax deug du giñ lu bari kuy giñ lu bari rek bari wut limuy wax deug wala tuti kull halaf halaf wa kathiru shilfi ku bari ab giñ wa man ka sama ram mahin doyadi bul top ku bari giñ ndax day mujj nek ku doy di fajir haqir ku doy di ku tekkul dara suratul qalam ay fuk hamad ko xamni ki ab jow kat lay don di lek ke deri nit ñi di len jam ak aybal hamad wa moy nit ko xamni ki fu mu nek muhtab yaakulu luhum an-nas bi ta'ni wal ayb wa mu ne ko yow bul top ko ko muko hamaz hamaz moy ko xamni ki fu mu nek deri jamburi la fay nek diw nangam ci nangam te du wax ci kenn lu rafet lu ayib lay wax ci nit ni ak lu sek tayit waxon na ko ci biñuy toll ci suratul hujurat bañu toll ci al ghaiba muy dem amna ño xamne danaka moy seen liggey di fekkal nit ni di wax ci ñoom ay ayib yo xamni yépp tabarakallah dara du ci rafet yalla neena yoonte bi yow bul top ku mel non waaw mu ñatt wala kul halafin mahin tamal mu ñatt mashain binamin dox katu ramaj yam si bin namima bayna nas di ramaje di toxal wax ki di yobbu ci kele di toxal wax kele di ënd ci ki lolu am ñoo xamne lolu rek moy seen liggey dem ci nit wax fay wax mo wax ci biir wax ja nga jël ci ñaari baat ak ñett di ngeet ko kele rek tabarkala di rambaaj rek yonent bi neena ci hadith la yadkhulul jannata namamun ab rambaaj du dugg al janna muslim moko nekki rambaaj du dugg al janna kan moy rambaaj moy kuy toxali wax ñew ci nit waxtaan ak mom ci biir waxtaan wa am lu jëfël xalu nga daal di koy jël dem yeet kele dem ci kele jël daal di yeet ki koku moy rambaaj yalla ñal musal ci mom yalla ñal musal ci ab rambaaj tabarakallah yonent bi neena ramaj du dugal janna dafa am ben gis muy dox mok sahaba yi ba gis ben ñaari xabru yo xamni bañu len denc ak legi xawna yag mo ne ñi de bañ len dencé ba legi ñu len di duma ki nak ñu koy duma moy da daan saw ci mbedd loolu lañ koy duma mi ngi ni da daan saw ci mbedd xamna loolu ñi nga xamni ño yor ministère bi yor walu environnement ak yu ñu demé war nañ ko yaatal waaw ñu yor wàllu mbedd mi li nu wër war koo setal dund ci saltibeeg yu ñu demee waroon nanoo yaatal hadis boobu te yar ci nit ñi ndax su boobaa am na yu baree baree bari dunu dal tabarakàlla. Mu ne keneen kii nag li tax yaay jëkk duma ba léegi moom ab rammaaj la, ab rammaaj la, yàlla yàlla musal kon ci rammaaj. Mu ne ko man naa'imul xayr, koo xam ne kii dafa nay tii li mu yor ba du ko jox ci yoonu yàlla, mu ne kooku it ëpp naa topp. Man naa'imul xayr, waaw koo xam ne kii lu mu yor kenn du ca jot, yoonu yàlla du ca jot, faqir duñ ca jot, miskin duñ ci jot, mu ne kooku ëpp naa topp. Gis nga kooku mu ne mu ne ko mu'tadin, mu'tadin zalim mutajawis fi zulmi wal udwan, waaw ku jalgate la mu'tad. Baat boobu nag dafa jékki-jékki rek daal na yoloos ci suñu biir culture bi, na yoloos ci suñu biir waykat yi jël ko tasaare ko tabarakàlla koo wax rek mun a jalgate. Dégg naa léegi dañ koy fecc di ko ñaw ay ndoket, léegi dégg naa mbaxli mbaxli jalgate, lenn lu nekk mu ngi ci dëkk bi léegi safoor yi jalgateeg tabarakàlla milicien yi jalgate, dëkk bi yépp nekk ay jalgate. Yonente bi nee na bul topp benn jalgate kat, yàlla moo ko wax yonente bi man naa indil xayr yi mu'tad, mu nekk jalgate kat. Mu di suratu alqalam ay fukk ak ñaar. Asim mu ne ko bakkaar kat, xalaaf, xamaas, macha, man naa lil xayr, yooyu yëpp ay tour la yoo ay nel la yoo xam ne bi yàlla teggee yonente bi salaa sallam léegi ci wàllu woowu mi ngi koy ñëwaatal ci wàllu jikko yu baaxut yi tabarakàlla di ko jëme ci ñi nga xam ne lii mooy seen mel. Utul mu ne ko ku ku tal la xaasil qalb adimul fahm, xol bi daa woow lim xam bëriwut. Hadji Ibrahima Sako rahmatullahi alayhi wa radi anhu moom bu ko dan firi mu ne muy góor goo xam ne gi ginnaaw ga daa jóg, waaw góor goo xam ne ginnaaw ga daa jóg. Tabarakàlla yàlla na yàlla la ko ko leer te defal ko rahma wa ridwan, ndax ku mënoon a firi alquran la. Utullim baada zalika ginnaaw loolu zanim doomu njaaloo la, loolu lépp yàlla nga ko teg ci derub Walid ibn al-Mughira tijarul ci turam. Moom xalaaf la ba nga tafse baaram, mahin, hamaas, macha bi namim, man naain lil xayri, mu'tad, asim, utul, baada zalika zanim. Juróom ñeenti sukk mi ngi nii nekk ci ki nga xam ne moo di al Walid ibn al-Mughira tabarakàlla. Juróom ñeenti sukk ngi ci moom. Fasiru nañu ne ci Al-Walid ibn al-Mughira la wàcc, ndax dafa nekkoon ci Quraysh, wax na ci la bokk wala laysa minhum. Waaw ginnaaw fukki at ak juróom ñett lañ ko door a adopté askana la ko, waaye bàyyam nekkuñu xamut. Ibn Abbas mu ne laa naalamu ahadan wasafahu llah bi haadihi al-uyub xayra haada, xamul kenn ci kaw suuf ku yàlla teg jikko yi ak melo yi kudul kii, kudul kii. Fa alxaqa bihi aaran laa yufaariquhu abadan, muy gàcce gum ko teg boo xam ne kenn xamut kañ la. Wa innama zumma bi zalika li anna nutfata isa xadasat xadasa al waladu tabarakàlla. Nee nañu bi nga xamee ne lii wàcc na yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko di ko ci melal juróom ñeenti melo yi yépp moom ñëpp la ko gis, ba mu ne ko xalaaf ñëpp xam. Mu ne ko mahin nga waaw, hamaas, macha bi namim, manaa lil xayr, mu'tad, asim, utul, yi yëpp da koo wax rek nit ñi daa di koy xam. Diñ kët nga ko doye di nga rambaaj nga jiw kët nga ku nay nga ku mën a jalgate nga ku bari bàkkaar nga ku soxor nga daal ne ko doomi njaaloo nga. Ah juróom ñett yépp leer, mu def nag doomu njaaloo bi nga xamee ne wax na ko loolu, mu daal di jël moom jaasee moom Al-Walid dem ca yaayam ne ko inna muhammadan wasafa lii bi tisfi sifaatin, muhammad xas na ma tey melal na ma juróom ñeenti melo yépp dafa leer, xam naa ko bam def juroom ñeenteel bi mooy bam ne ma zanim nga. Su fekkee waxuloo ma dëgg danaa cor sa baat tey, ana kan mooy sama bàyyi? Yaay ja ne ko inna abaka kaana anina, ki nga xam ne moo danoon sama borom kër du woon góor, mënulu woon soxna dara. Ma ragaloon alal ji sànku, ma dem ca sàmm ba ko daan sàmmal, jox ko sama bopp, ma am laja. Kenn xamu ko woon nag kulul aay jii wàcc tey jii di sunu borom tabaraka wa taala. Noonu tabarakallah la dikkee hadis bi akhrajahu Muslim. Ba dama ci tafsirul jalalayn hasibu sawi alayhi tabarakallah ma nga ca. Yooyu meloon la yàlla melal kooku, suratul xalam la ñu nekk ay fukk ak ñett. An kaana za malin ndax daa gis ne borom alal la. An kaana za malin ndax daa gis ne borom alal la. Wa banina ak ay doom, nim gis ne borom alal la daal ak ay doom, moo tax mu bëgg dëkk daawa bi yonente bi di woote sallallahu alayhi wa sallam. Jàpp na ne daal alal la ci doom ak daraja, mën naa tax léegi bu yonente bi woote mu woote moom mu mën a këpp ci ko ba tax isaatullah alayhi ayatuna, bu ñu jàngee ci moom sunu aay yi xaala wali daan ne asaatirul awalina, lii daal ay néeb la rek, néebi ñu njëkk ñi la. Asaatirul awalina mu ne lii daal ah ay néeb la rek, fu mu déggee alxuraan rek daal ni ay néeb la, moom yàgg naa dégg yu mel nii. Yàlla mu ne baax na sa nasimuhu danañ ko mandargaal alal xurtumi ca bakkanam bay niroog ñoxum ñey. فنسمه سنجعل له علامة على أنفه بالختم عليه يعرف بها إلى موته. لناكم من غير قال تبكن با من غير مو خمني بي بابا موي جن أدونا بابا موي دي كو خارك دانا بو خم خرتم نك موي نيوخ ني لي نتي ني كي جن جي موتي نان لول موي اب نيوخ واو لأن الخرتم للفيل ولا كنسير ني موكاي ام اك مام خو ñu ngi réeral doomu aadama kon ñay wala mbaam xuux loola nag ak doye di lay tekki ci nit ki tabarakalla ci digganteem ak ñim nekkal ñëpp. Waaw Ibn Abbas nee na dinañu mandargaal bakkanam ba def ca mandarga moo xam dafay def li feek mu ngi dund tabarakalla ba Badar jotee ca lañ ko ko defoon, dañ ko cow jaasi rek bakkan ba def ko ba ni mu faatu nu la mel ba demit tafsirul at-Tabari jukki ñaar fukk juróom ñeent wax jooju ma nga ca. Al-Imam al-Faqr mu ne lamma kaana al-wajhu akrama mawdi'in fi al-jasad, bi nga xam ne bakkan moo gën a tedd ci yaramu nit wala boog kanam, bakkan ñëw tege ca kaw nga xam ne bu ñu dee sujjoot di julli moom lañu teg ci suuf, loola moo tax ba ko yàllay mandargaal mu mandargaal ko ca foofee. Fa kayfa ala akrami mawdi'in min al-wajhi, demal ci tafsirul al-Faqr Razi jukki fanweer ba tabarakallah. Yàlla neen innaa ñun yàlla balaw naahum, nattu nañ leen, nattu nañ leen ñoom waa mag, nattu nañ leen ba teg leerub xiif. Kamaa balaw naa nañu nattoo woon asxaabal janna waa tool ba, waa tool ba nan lañ nattoo woon waa tool ba, waa tool ba moo di benn waay bu nekk Muslim. Ci boori Sanaa dafa amoon benn tool, tool boo xam ne dafa am tàngaramaag may mu gàtt ak raisin yu ne deme. Waxtu récolte ko jotaan, waxtu góob ko, mu woo fuqara yeeg masaakin yi jox leen ca seen wàll wu ma sëkk wu am solo, teral leen ca mu mujj nekk seen feet ci ñoom. Bi nga xamee ne góor ga faatu na doom ya wuutu ko jot, ñetti doom ñu daan ne ñoom tey seenu njaboot dafa bari te alal ji leen seen bàyyi bàyyee bariwul, munuñ ca jox masaakin yi ni ko sunu bàyyi daan defee. Kon nanu diisoo suñu xëyee récolté ko noonu dong, su ko defee keneen du ci mas ku dul noonu. Noonu la xale yi wax. Li nga xamee ne xëy nañu fas yéene dajale ji meññit ma dem ca seen tool ba gisuñu fa lu dul sajaran, gisuñu fa sajar wala tamar, gisuñu fa garab, gisuñu fa meññit. Yaakaar ne dañoo réer yoon wa, waaye ginnaaw ga mu wóor leen na réer yoon wa moos fii rek la. Wa nadimu wa taabu ba'da an faata al awaanu. Loolu tam boo demee ci tafsir bu ñuy wax ak tafsirul kabir lir razi ma nga ca inna balawnaahum, ñun natt nañ leen. Kama balawnaa, ni ñu natoo woon ashaab al janna waa tool ba. Is kera ba nga xamee ne aqsamu, dañoo gin waat la yasri munnaha, dinañu góob tool bi musbixiina, ci fajar. Day daal balaa benn faqir bi yow wala benn miskin nañ fajaru dem ca tool ba daal di koy récolté góob ko. Wala yastasnuun, te waxuñu insha allah. Wala yastasnuun, te waxuñu insha allah. Ñoom daal bëgg nañ ko teel a góob rek, tabarkàlla benn faqir bi ca mos, benn miskin bi ca mos. Fa taafa alayha taa'ifun, mu daal di fay jaar taa'ifun yelaw mir rabbika, bu jóge ci sa borom. Waxum ñoom naa'imuuna, ñu ngay nelaw. Ñoom fajar lañ fa bëgg a dem, bu 5h30 jotee di matin. Sunu borom jaar la fa ngelaw ci 3h di matin. Ngelaw la jaar fa, waxum naa'imuun, fekk ñoom ñu nga tëdd di nelaw. Lañ doon xañ ne benn miskin du ca mas, faqir du ca mas, far ñoom ñëpp ñu bokk ci yem. Mi ngi mel ni waaju soxor ci rajoom ba, bu fekkee ne toog naag rajo bi gars yi duñu ko dégg ba tax mu jaaral ko mu fay ko. Mooy boo fayee gars yi duñu dégg, waaye yéen doo dégg. Ñii dañu fi yàlla jaar ak ñoom mooy bëggoon koo xañ faqir yi ak miskin yi, suñu borom far bool leen ko xañ ñoom ñëpp. Fa asbaxat kassariin, tool ba xëy mel luñ góob démb. Asbaxat ka zaraiil al mahsuut ida asbaxa xasiman yaabitan. Ibn Abbas mu ne asbaxat ka ramaadi al aswad qad xurimu xayra jannatihim bi zanbi. Seen bàkkaar bi ñu def te mooy fas yéene xañ miskin yeeg faqir yi, moom la sunu borom tabaraka wa taala jël xañe leen ko. Suratu al qalam ay 2. Ñoom nag yëgaguñ tool ba ne tàkk na, tàkk na bii, waaye ñoom yëgaguñ ko. Fatanaadaw ñu wootante musbixiina xëy, fatanaadaw ñu wootante musbixiina ca fajar. An lañ wax mooy uxduu ala arsikum, xëy leen ca seen mbay ma, xëy leen ca seen tool ba. In kuntum saarimiina, bu fekkee da ngeen a bëgg a récolté tool bi, ñun ko bëggee góob, lañ daal di teel a caa xëy. Fantalaxoo ñu xëy, waxum ba ñuy dem yataxaafatuna, ñu ngi làqatu naan tey moom bu ñu benn miskin gis 5h30 di matin, ñu jóg ñoom ñëpp ndax bugguñu benn miskin mos ca. Tabarkàlla handicap yi tey kenn du ci mos. Loolu la ñu xëy, waxum yataxaafatu. Lu tax? Allaa yadxulannaha, ngir mu bañ a dugg ci tool bi. Al yowma, tey alaykum, ci yéen miskin, benn miskin, bu benn miskin mos tey ci tool bi, ñu daal di xëy nag. Wa gadaw, ñu xëy ala xardin, ci kattan ak cawarte. Qaadirin ala xardin qaadirin, maanaam qudra wa qasd ak cawarte. Fas yéene bu ñu demee góob seen tool bi, te képp ku dul ñoom doo ci mos. Suratul Qalam ay 25. Daal di agsi nag ci tool bi, sumeeku fas yéene góob. Fa lamma ra'awha, ba ñu ko gisee ay garab nekku fa, rajin nekku fa, dara nekku fa, mu nekk ndànd foy-foy. Xaaloo ñu ne inna la daalu, ñun dañoo réer, xam naa fajar gi moo tax yoon wi ñu jaar bokkut ak yoon wa tool bi nekk. Bal am ku ne déedéet, naxnu maxrumuun, ñun dañoo xañ, maxrumuun dañoo xañ. Xurimnaa samaraha wa xayraha bi jinaayatina ala anfusina, dañoo xañ, tool bi dafa yàqu. liñ ci nara def ci neexul yàlla moo tax yàlla yàq yàq tool bi. Bëri na lu nit dajale ci wàllu économie koom-koom mu yàqu, la ko tax a yàqu bu fekkee loxo nit dugg na ca it sunu borom tabaraka taala moo ko ciy dugal. Waaw, koom-koom mu bëree bëree bëri def na ko dajale tabarakàlla mu yàqu, yàquwaale koom-koom yi àdduna si yëpp bu fekkee ne loxo nit moo ko defit sunu borom tabaraka taala loxoom jógu ca, ndax moo ne woon su ngeen bàyyiwul lekk riba déclare naa leen guerre. Bal nahnu mahrumun suratul qalam ay ñaar fukk ak juróom ñaar. Qaala wax awsatuhum ka ca gën a digg doom ka nga xam ne magu ca gënu caa nekk xale, magu ca gënu caa nekk xale. Mu ne leen alam aqul lakum lawla tusabbihun, xanaa waxuma leen woon ni ñu sàbbaal yàlla ñu bàkk yàlla, yàlla mi def ñu judd fekk sunu bàyyi am alal ju toll nii, yàlla mi def ñu judd ñëw fekk fi lii bu nu ko santoon ci loolu bàkk ko mën naa am bu ñu am lu mel nii. Ñun ñëpp waroon nañu wax subhanallah ak insha allah lawla tusabbihun. Bu yàlla mayee alal ñaari nit day judd rek fekk alal ci kër bàyyam, nga gis ko judd fekk fa dara, ki judd ko fekk fa dara waroon nay bàkk yàlla ak di ko sàbbaal, ki judd sax te fekk fa dara waroon nay bàkk yàlla ak di ko sàbbaal, rawatina ki nga xam ne dafa fekk dara. Lawla tusabbihun, xaaloo ñu daan ne kon nag subhana rabbina nanu bàkk yàlla, subhana rabbina nanu bàkk yàlla. Waaye wo loolu mooy loolu ak wax ah subhanallahi boog wala astaghfirullah boog, loolu day fekk mu weesu. Waaw, loolu day fekk mu weesu. Subhana rabbina inna kunna zalimina, ñun ay tooñkat lañ. Suratu alqalam ay ñaar fukk ak juróom ñeent. Léegi nag ñu ngi ci tool bi fa aqbala ba'duhum ala ba'd, ñu jàkkaarloo yatalaawamuuna, ñu ngay xasante, ñu ngay xasante. Kenn ku ne naan sa morom li ñu dal tey yaanu ko yóbbe, ndax sunu bàyyi woon tool bi ne ko sunu bàyyi bàyyi woon du yàqu. Kenn ki ne déedee di yow mii la, kenn ku ne di wax sa morom li nga xam ne yow la. Anta asharta alayna bi hada ar-ra'y, yow yaanu indil xalaat bii. Kenn ka ne ko bal anta, yow mii la. Kenn ka ne anta allati qawaftana al-faqra, yow mii yaa ñu ragaloo woon ak ñàkk. Wa raghabtana fi jam'il mal, loolu mooy yeddante bi nga xam ne moo nekk seen diggante ak tafsirul kabir. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalaawamuuna, ma ñu yeddante xasante lépp ñu dugg ca. Qaalu ñu ne yaa waylana, mënun torox nanu, inna kunna taaghin, ñun dañoo bewoon, bew moo ñu dugal ci lii. Asa rabbuna, xëy na sunu borom an yubdilana, mu wuutal ñu xayran, lu gën min haa ci lii ñu ñàkk. Inna ila rabbina raaghibun, ñun ñëpp xemmem nañu la sunu borom yor tabaraka wa taala. yàlla mu ne kadalika alazab, lii mooy mbugal gi may mbugale, képp ku yor li nga yor bëgg koo lekk yow dong te faqir yeeg miskini duñ ci mos. Kadalika alazab, lii mooy mbugal gi may teg, képp kuy jël ay turi nit la war a dem ca ñoom du àgg ci ñoom. Kadalika alazab, lii mooy ku bëgg a lekk sa wàll bëgg a lekk wàll jàmbur, lii mooy sa mbugal. Kadalika alazab, wala azabul axira, mbugal ma leen di xaar su alaxira akbar, moo ëpp moo gën a rëy mbugalam adduna mi. Mbugalam adduna mii nga xam ne moom leen yàlla def te mooy taal tool bi, azabul axira, mbugalam alaxira ma akbar moo gën a rëy. Law kaanu yaalamuuna, suñu amoon xam-xam. Ibn Abbas mu ne lii misaal la ci ña nga xam ne ñoo génnoon jëm Badar, tabarakàlla waatoon ne waa Màkk duñ dëpp duñ dellu si, waaye lu ni mel dikk na ci seen kaw. Wala azabul axirat akbar law kaanu yaalamoon, wala boog mu ne mbugal gi tege ci gii day mooy gën a métti gii. Waaw, suratul xalam aaya ñaar fukk ak ñett, wala ñu fanweer ak ñett. Yàlla neen inna lil muttaqina inda rabbihim, ñi ragal yàlla danañu am fa seen borom jannatin na'im, al janna yi xéewal yàlla nañ ca bokk. Ñi ragal seen borom di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem dinañu am jannatin na'im aljanna xewal afnaj'alu almuslimina kalmujrimin mo ndax dañuy def muslim mo ne ñi ummatul yalla kalmujrimin ñu melni kacior yi yalla laaj ni ci ben laaj ñu tingi ni jubadi maxul dëng ci jub bax te yu yalla mu ne nax ñaar ñi dañu yam afa naj'alul muslimina kal mujrimin dama adam ni nak muslim mo nak mujrim mo nak jep lañ yamale loy deung deung rek ngir dama adam ni ñom tabarakallah ku bax la ñom dañu gaaw lol ci baatu diw ku bax la waye muslim mo nak mujrim mo nak sunu borom neena mom de du len yamale mom yi nga xamne moy fay afa nusawi bainal muti' wal 'asi wal muhsin wal mujrim ma lakum yeen dama adam yu len jot kay fatahkumuna nak ngeen di atté atté bu deung bi am lakum kitabun nak da ngeen am bok ab téré fi jëtéré ba tadrusuna ngeen di jang li ngeen di wax nan say say ak ku bax ñoy inna lakum fihi lamma takhayyaru ay la tadrusuna fi hadha alkitab anna lakum ma tashtahuna wa tatlubu ndax da ngeen ca gis ne li ngeen bëgg mom ngeen di jaamu inna lakum fihi lama takhayyaru ndax da ngeen defene ni ngeen ko tanne mo ngeen koy amé am lakum aymanun alayna baligha wala bok da ngeen am ben garantie bo xamné baligatun alayna dafa ak ci ila yawm alqiyamah ba bisu taxaway ba inna lakum lama tahkumun kon day am ngeen ni ngeen bëgg atté ni ngeen ko amé salhum lajal malen ñom ñep ayyuhum bi zalika sa'in ana kan moy kilifa ak lolu teural lan len ko am lahum shuraka wala bok dañu am ay bokale yenen yalla yudul man fal ya'tu bi shuraka'ihim min indi sen yalla yoy in kanu sadiqin bu fekke wax nañu dekk mok ñu deglu tek len sen baram ci ay ñin fuk ak ben ci suratul khalaq ñu ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala yalla nañu fekke aljuma jidi ñew ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي لاسام سين راديو نيتاي تفسير ملن ديفال اي بس گوجت وقت وي سي كاتنو سونو بروم تبارك وتعالى دل سونو ديلن كو ديفال سي تك لن كوي ديفال سي تاي ديلن كو ديفال مودي سين موك عليم فال ñu ko yëkëté won jotaay bi ca jotaay bi wessu ñi ngi yamoon ci aya ñin fuk ak ben ci suratu al-qalam wara do ratay insha Allah ci aya ñin fuk ak ñaar ci suratu al-qalam am lahum shuraka falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin ci lañu taxawon yalla mëna ñiko déggalut weddi ko weddi yonent bi weddi ko weddi lim wax ci aduna ti moko bind am lahum shuraka ndax ñoo ñu dañu am yenen yalla fal yaatu bi shurakaihim in kanu sadiqin lañu indi seen yalla yoya bu fekke wax nañu deug yalla ya wax len lu wote ak li yalla ya wax su fekke la yalla ya wax am mu wote ak li yalla wax te lolay deug ñu xam waye aya joju lañu taxawon mbokk yi ngeen deglu aaji ci top mu ñun fuk ak ñaar yalla neen yow mu yuk shafu ansaq wa yud'auna ila sujud fala yattabi'u yow mu yuk shafu bis bañuy muri ansaq inti yel bis bañuy muri yel bis bañuy muri yel wax la jo xamne tabarakallah day tektere al-yawmul azib alladhi yukshafu fihi an amrin fasi'in shadid fi ghayati al-hawl wa shidda ñu muri yal moy nit ñaare sa bu amé lu ko jaxlé tay su den nawet bu muy taw ku jaar fu ndox bari rek nga gis mu dadi muri yal ya dama ci all bi jamono ji bu ñuy tambalé gog ak yoyu ku dugg fu am xaxam rek nga gis muri yal ya manam kon sa bu nit jaxlé rek dadi tambalé muri yalam da lay gis sax nit ñi leg leg bu ñu lay balé fenn wala yoyu da gis ko pantalon ba mu jëm kaw wala yi demé nek yoyu lutax ñakare am ak ñakle yow mu yuksafu ansaq al-akhirah dañuy dem rek tabarakallah bu reetit lool am ño xamné dañuy daldi xamné mbir mi non la ñu daldi tambalé muriyel yi nak lool la arab di wax ibn abbas mu ni hu yawmul khiyamati yawmu karbin wa shidda non la ko ibn abbas waxe ca mukhtasar ibn kathir ba nakonu qurtu bi lan nakonu lako waxe Mm.